NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Aan sommige eisen uit het staakt-het-vuren-plan van Hamas kan niet worden voldaan. Een hoge Israëlische functionaris zegt dat tegen het Israëlische Channel 13 TV. Welke voorwaarden is niet bekend. Israël moet er nog over debatteren over dat plan. De staatssteun die KLM kreeg in de coronacrisis is ook de tweede keer onterecht toegekend door de Europese Commissie. Het Europese Hof van Justitie keurde eerder ook het eerste steunpakket af. De zaak was aangespannen door Ryanair, een concurrent van KLM. De burgemeester van Zaltbommel is in opspraak door een verbouwing. In zijn eeuwenoude huis heeft de burgemeester nieuwe kozijnen met dubbel glas aangebracht. Maar omdat het huis de status heeft van rijksmonument, had er niets aan het uiterlijk veranderd mogen worden. Mark Overmars heeft zijn hoge beroep bij de FIFA verloren. Hij werd geschorst wegens grensoverschrijdend gedrag in zijn tijd bij Ajax. En de FIFA nam die schorsing wereldwijd over. Tot november van dit jaar mag Overmars geen enkele functie bekleden in het voetbal. Ook niet bij de Belgische club Royal Antwerp, waar hij nu werkt. Overmars ging tevergeefs in beroep, maar de oud-voetballer heeft nog een mogelijkheid, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. De laatste mogelijkheid voor hem is om naar het CAS te gaan, het internationaal sporttribunaal. Waarom zou hij dat wel of niet doen? Nou, dat weten ze nog niet. Zijn advocaat Neervoort heeft gezegd, we moeten even de motivatie afwachten van de FIFA. En als we die motivatie weten, dan kunnen we ook beter bepalen of we wel of niet naar het CAS gaan. Dus dat is even het wachten. En Overmars heeft eerder gezegd dat hij het wereldwijde werkverbod een straf vindt die niet in verhouding staat met zijn vergrijp. ANWB Verkeersinformatie. Files gemeld op de volgende wegen. De A28 Zwolle richting Amersfoort. Tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De weg is zelfs dicht. Verkeer kan er wel langs via de rechter parallelbaan. Hou rekening met 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud heb je op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen Afrit Nieuwmansdorp en de Heidenoordtunnel. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. Hulpverleners noemen de stad een hoge drukpan van wanhoop. Rafah, de grensstad tussen Gaza en Egypte. Het is de plek in het zuiden van Gaza die relatief gezien nog het meest veilig was om heen te vluchten de afgelopen tijd. Maar ook Rafah zou wel eens doelwit kunnen worden van een Israëlisch grondoffensief. Dat straks. Tegen 2 uur gaan we naar Italië, waar de boeren een beroemd festival aangrijpen om hun onvrede te uiten. Maar we beginnen in Washington. Lukt het president Biden om de broodnodige miljarden voor Oekraïne door het congres te krijgen? Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Al maanden blokkeert de radicale vleugel van de Republikeinse Partij nieuwe steun voor Oekraïne. Gesteggel, gekonkel. De Amerikaanse politiek komt er maar niet uit. Deze week ligt er opnieuw een miljardenplan op tafel in het Huis van Afgevaardigden. En de grote vraag is natuurlijk, gaat dit het dan wel redden? Daarover praat ik met correspondent Carlijn van Houwelingen. Carlijn, goedemiddag. Goedemiddag. Het is een megapakket waar ze over praten van $118 miljard. Daar gaat het om steun aan Oekraïne, maar ook bijvoorbeeld aan steun aan Israël. En nog eens geld voor het verstevigen van de eigen grens met Mexico om migranten tegen te kunnen houden. Je zou denken dat zijn drie onderwerpen die volledig los van elkaar staan. Maar waarom wordt het allemaal in één pakket gestopt? Ja, het is een beetje een vreemde constructie, maar dat is zo gedaan vanwege een eis van de Republikeinen in het congres. Zij zeiden, we willen alleen maar steun aan Oekraïne overwegen. We gaan er alleen over stemmen als dat verbonden wordt aan maatregelen om de grens beter te beveiligen. Ze zijn heel ontevreden geweest eigenlijk al sinds het aantreden van Joe Biden over de komst van heel veel migranten. En het afgelopen jaar zijn daar recordaantallen mensen aan de grens tegengehouden. Mm-hmm. Dus zij hebben dat aan elkaar willen verbinden. En dat komt vooral van die meest radicale vleugel van de Republikeinse Partij, waar Donald Trump heel veel invloed heeft. Ja, en hoeveel van die 118 miljard is er dan precies bedoeld voor Oekraïne zelf? Ongeveer de helft. Het gaat om zo'n $60 miljard. Dat wordt vaak neergezet als een soort blanco check voor Kiev. Maar het meeste daarvan wordt wel uitgegeven in de VS, in de eigen wapenindustrie. Mm. En dat is ook een argument wat Joe Biden steeds meer naar voren brengt. Dit creëert banen voor onszelf. Ja, De Republikeinen hebben de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Dat maakt het voor Biden natuurlijk lastig. Je zegt al, Biden komt in feite natuurlijk ook die Republikeinen tegemoet met hardere maatregelen om die grens te verstevigen. Kun je uitleggen wat hij daar precies voorstelt? Wat wellicht wel voldoende is voor met name die radicale Republikeinen? Ja, hij wil eigenlijk het hele asielsysteem toch wel flink aanscherpen. De criteria om asiel te krijgen zouden strenger worden. Zou ook vooral sneller een besluit moeten nemen, genomen moeten worden. Want het probleem nu aan de grens tussen Mexico en Amerika is dat het jaren kan duren voordat een asielaanvraag is afgehandeld. En dat betekent dat mensen in die tijd in de VS kunnen wonen en werken. En dat motiveert mensen om het te proberen. Als je je meldt aan de grens, als je eenmaal op Amerikaans grondgebied bent en je doet een asielaanvraag, dan is de kans dat je mag blijven op dit moment vrij groot. Of in ieder geval dat je tijdelijk mag blijven. Mm-hmm. Het plan dat nu in het congres voor ligt beëindigen. Dat betekent dat er zelfs ook geld vrijgemaakt wordt voor een grensmuur. Dat er echt een best wel grote ommezwaai te zien is bij Joe Biden, die aantrad met de belofte om vooral veel humaner te zijn en coulanter te zijn voor mensen die zich aan de grens melden. Nu zegt hij letterlijk, teken deze wet en ik sluit de grens meteen. Klinkt heel anders, klinkt veel meer zoals we dat van Donald Trump kennen bijvoorbeeld. Ja, die heeft natuurlijk eindeloos lang over die muur gehad in Mexico, of bij de grens bij Mexico. Toch zie je nog steeds verdeeldheid bij de Republikeinen. Maar luister bijvoorbeeld naar de prominente Republikeinse senator Lindsey Graham, die zei het volgende over het voorstel van Biden. To those who think that if President Trump wins, which I hope he does, that we can get a better deal. You won't. So to my Republican colleagues, this is a historic moment to reform the border in a way that would give tools to the next president they don't have today and lessen the flow to take pressure off people in Texas and Arizona and all throughout the border. Ja, Lindsey Graham zegt dus, Carlijn, tegen zijn partijgenoten, een betere deal dan die er nu voor ligt gaan we niet krijgen. Stem hier dan toch maar voor. Die radicale flank bij de Republikeinen, die dus zeer ook op de hand is van Trump, die blijven maar tegen spartelen. Hoe groot is die verdeeldheid in die partij? Ja, die is heel groot, want dit is een voorstel waar Joe Biden achter staat, maar waar ook een Republikeinse senator over mee onderhandeld heeft. Dus het idee was dat zowel de Democraten als de Republikeinen hier achter konden staan. Maar toen er eenmaal zicht was op een deal, toen heeft Donald Trump zich tegen die afspraken gekeerd. Hij heeft actief gelobbyd om Republikeinen zover te krijgen dat ze tegen zullen stemmen. En dat is omdat hij zegt, dit is een geschenk voor de Democraten, een geschenk voor Joe Biden. En dat is dus een politiek argument. Zelfs zijn partijgenoten zeggen, hij wil deze problemen aan de grens, waar hij het nou al jaren over heeft. Hij wil ze niet oplossen, maar hij wil ze als verkiezingsthema blijven gebruiken. Dus in het Huis van Afgevaardigden is die deal eigenlijk meteen doodverklaard. De senatoren die erover onderhandeld hebben, die proberen die nog in leven te houden. Maar ook daar in de Senaat vallen wat Republikeinen weg. En je hoort dan aan de ene kant, deze wet gaat niet ver genoeg voor het tegenhouden van migranten. Maar tegelijk hoor je toch tussen de regels door ook wel dat het echt om de verkiezingen draait. Want ze zeggen ook, deze wet is eigenlijk helemaal niet nodig. Wat we nodig hebben is een nieuwe president. En die frustratie bij de man die namens de Republikeinse Partij daarover onderhandeld heeft, die hoor je toch wel. Op Fox News zag ik hem zeggen, we klagen dat de grens zo slecht beveiligd is. En nu zouden we hem dan opzettelijk openlaten. Is ook in de Republikeinse Partij omstreden. En zo gaat het gesteggel voorlopig nog even door in Washington. Meegeluisterd heeft Arnoud Brouwers, defensiedeskundige van de Volkskrant. Goedemiddag, Arnoud. Goedemiddag. Veel geruzie dus nog steeds in de VS over de miljarden die Oekraïne zo hard nodig heeft. Je schreef op X, op het voormalige Twitter, dat het verraad is van Oekraïne wat de Republikeinen op dit moment aan het doen zijn. Zie je dat inderdaad zo? Ja, eigenlijk wel. Landen worden niet afgerekend op een bepaalde partij of politieke stroming, maar gewoon op het resultaat van hun beleid. En dat is gewoon in feite dat de grote retoriek die ook Biden en de Amerikanen de afgelopen jaren hebben gebezigd over het steunen van Oekraïne as long as it takes, dat die gewoon niet bewaarheid dreigt te worden. En dat kun je wel verraad noemen, omdat het natuurlijk niet een enkele uitspraak was, maar omdat het echt, zeg maar, de retorische kanonnen zijn op Moskou gericht. Mm-hmm. Ter ondersteuning van Kiev sinds de grote invasie van Oekraïne. Misschien is dat een beetje ouderwets, maar woorden verplichten. Het lijkt er nu heel erg op dat dat eigenlijk aan beide kanten van de oceaan niet helemaal lukt. Nee, want hoe nijpend is, als we naar Oekraïne zelf kijken, Arnoud, hoe nijpend is de situatie aan het front op dit moment? Hoe hard zijn die miljarden exact nodig? Nou, dat is natuurlijk een moeilijke vraag om kort te beantwoorden. Maar wat in elk geval zeker is, dat op twee kritieke punten de situatie best nijpend is. En dan heb je het over luchtverdediging en munitie voor artillerie. Mm-hmm. De luchtverdediging die heeft Oekraïne wel meer gekregen het afgelopen jaar. Ook Nederland heeft daar trouwens aan bijgedragen. Mm-hmm. Maar je moet raketten hebben om raketten uit de lucht te schieten. Hè. Je moet, ook daar is het een munitiekwestie. Dus alleen de apparaten zijn niet genoeg. Je moet die munitie die je de hele tijd verschiet, moet je kunnen opnieuw bevoorraden. Ja. Nou, als dat niet gebeurt, dan dreigt al vrij snel een moeilijke situatie dat die massale Russische luchtaanvallen veel succesvoller en dodelijker worden. Ja. En wat zou het geopolitiek betekenen als dit Amerikaanse pakket er uiteindelijk niet doorheen komt? Dat dit gesteggel maar doorgaat en Oekraïne dus niet die bijna 60 miljard dollar waar Carlijn het over had zou krijgen. Wat zou dat voor signaal geven? Ja, ik denk eigenlijk dat je nu al bijna kunt zeggen dat zelfs als er nog wel iets doorgaat, hè, want hope dies last, ook in de Amerikaanse politiek, dat het gewoon steeds duidelijker wordt dat de Amerikaanse betrokkenheid bij de wereld selectiever wordt. Mm-hmm. Veel meer op nauwe belangen gestoeld dan voorheen. En dat betekent, en dat zie je eigenlijk in verschillende regio's in de wereld, dat leidt ook, dat geeft andere landen meer ruimte. Dat geeft ook de chaos meer ruimte. En dat betekent dat voor de Europeanen, die eigenlijk altijd blind vertrouwden op de Amerikaanse militaire kracht, dat zij nu ook voor hele grote uitdaging komen te staan. Ja. Carlijn, nog even terug naar jou. Moeilijke vraag om te beantwoorden, denk ik. Maar wat denk je, hoe groot is de kans dat dit pakket het uiteindelijk toch gaat halen? Nou, het is wel duidelijk dat het in deze vorm niet zo groot is. Die kans is niet groot dat er doorheen komt. Er zou vandaag voor het eerst over gestemd worden. En het lijkt erop dat daar al blokkades worden opgeworpen. De vraag is nog een beetje of dat echt het einde is van dit pakket, of dat er toch weer verder gepraat wordt. Het zou kunnen, dat is wat we nu horen vanuit Washington, dat er toch weer apart over immigratie en Oekraïne gestemd moet gaan worden. En dat het weer uit elkaar getrokken wordt. Maar die weerstand van die meest radicale republikeinen, die blijft toch wel van grote invloed, ook als daar apart over gestemd wordt. En de presidentsverkiezingen komen dichterbij. Die zijn in november, dus die gaan ook een steeds grotere rol spelen. Mm-hmm. Dus ja, dat roept wel de vraag op of het congres echt voor die tijd nog het ergens eens over kan worden. Tja, spannende tijden, zowel in Washington, maar zeker dus ook in Oekraïne, waar ze dus zeer afhankelijk zijn van die Amerikaanse miljarden. Carlijn van Houwelingen en ook Arnoud Brouwers, heel veel dank voor jullie uitleg. Luister Bureau Buitenland ook via onze podcast. Het is niet ondenkbaar dat Israël ook Rafah binnen zal vallen. De afgelopen dagen nemen de aanvallen, met name luchtaanvallen, op de stad al toe. De stad op de grens van Egypte en Gaza is nu voor veel Gazanen het laatste toevluchtsoord. En eerder, door Israëliërs, werd de stad aangewezen als een veilige zone voor Palestijnen om naartoe te vluchten. Wat betekent dat voor de mensen die daar in grote aantallen naartoe zijn gevlucht? Waar kunnen ze verder nog heen? Daar ga ik over praten met conflictanalist Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Erwin, goedemiddag. Goedemiddag. Die stad Rafah, hè, bij de Egyptische grens. Het is er veel over gegaan de afgelopen maanden al natuurlijk. Maar kun je schetsen voor ons hoe de humanitaire situatie daar op dit moment is? Hoeveel mensen zitten daar? Ja, in één woord is dat rampzalig. Daar zitten nu ongeveer de helft naar schatting van het totale aantal Palestijnen in Gaza. Dus dat wil zeggen 1,1 miljoen op 2,2 miljoen ongeveer. Waarbij we niet moeten vergeten, denk ik, dat... Oh. 1% van alle gebouwen vernietigd. Erwin, ik onderbreek je even, want ik heb het idee dat de verbinding niet ideaal is. We proberen je heel even te bellen. Dan kun je via de telefoon met ons verder praten. Hoor je ons weer? Ja, uitstekend. Kijk, vertel verder, Erwin, over de humanitaire situatie in Rafah. Ja, dus er zitten ongeveer 1,1 miljoen Palestijnen nu bij elkaar. Met als achtergrond nog dat 50-60% van de gebouwen in heel Gaza vernietigd of beschadigd zijn. En ongeveer 5% van de totale bevolking, dus die 2,2 miljoen, ofwel dood zijn ofwel gewond zijn. Dus met andere woorden, er zijn heel veel mensen uitermate getraumatiseerd. En dan heb je nog natuurlijk een voedsel, gezondheid, water en sanitatiecrisis die al in volle gang is. Er zijn naar schatting 300.000 tot 700.000 Palestijnen die echt de basisbehoeften niet kunnen voorzien. Zoals gewoon eten, water, sanitatie. En het is nergens veilig. Dus dat is eigenlijk de situatie op het moment. Ja, we zien ook, zoals ik in het begin al even zei, steeds meer luchtaanvallen door het Israëlische leger op Rafah. De Israëlische minister van Defensie, Gallant, heeft vorige week gesproken over een aanval op Rafah. Dat zou dan om een grondaanval gaan. Hoe zeker weten we dat die aanval er ook komt? Hoe waarschijnlijk is dat? Nou, het ligt in de logische lijn van het Israëlische doel om de militaire infrastructuur en de gevechtskracht van Hamas volledig te vernietigen. Kijk, Hamas zit natuurlijk door de hele Gazastrook heen, van Gaza-stad tot Rafah. Dus het is wel vanuit Israëlische optiek logisch als je dan doorgaat naar Rafah. Het grote probleem is natuurlijk dat, waar ze eerst zeiden, verhuizen uit Gaza-stad naar het zuiden, naar Khan Yunis, vervolgens naar Rafah. Nu kunnen ze nergens meer naartoe. Dus dat wordt natuurlijk niet alleen een enorme humanitaire ramp, maar als ze doorgaan met de grofmazige aanpak, dan wordt het ook een slachting. Tja. Nou grenst Rafah aan Egypte. Hè? Dat is het land wat tot nu toe altijd heeft geweigerd om Palestijnen op te vangen. De grens is dicht, hè, grotendeels tussen Gaza en Egypte. Waar kunnen deze mensen dan straks nog naartoe? Ja, kort gezegd nergens. Kijk, voor de vorm zullen de Israëli's ongetwijfeld een stukje strand afbakenen. En zeggen, daar kunnen jullie heen, daar is het veilig. Maar dat gelooft natuurlijk niemand meer, want ze zeiden ook dat het in Rafah veilig was. En dat is ook nooit zo geweest. Dus dan dreigt het scenario waarin je heel veel Palestijnen straks proberen ziet over die diverse hekken te klimmen die de Egyptenaren inmiddels gebouwd hebben. Ja, wat gaat Egypte dan doen? Ze neerschieten? Dat is echt een horror scenario voor iedereen. Dus ik kan alleen maar aannemen dat Egypte vrij veel druk achter de schermen zet om dat te vermijden. Maar tegelijkertijd neem ik aan dat de druk op Egypte ook groter wordt. Hè? Stel dat het tot zo'n aanval komt op Rafah om wel degelijk Palestijnen op te vangen. Ja, dat klopt. Kijk, Egypte is daar natuurlijk als de dood voor. Want ten eerste gaat het met Egypte niet heel erg goed. Hè. Fiscaal staat dat aan de rand van de afgrond. En dan 1 tot 2 miljoen Palestijnen erbij. Dat gaat natuurlijk niet helpen. Mm-hmm. Maar goed, hè, daarnaast heeft natuurlijk Egypte ook niks op met Hamas. Hè. Dat is uiteindelijk een deel van de moslimbroederschap die in Egypte onder het bewind van Al-Sisi natuurlijk niet echt met fluwelen handschoenen behandeld is. En Egypte meent ook terecht natuurlijk dat dit een probleem is wat Israël veroorzaakt heeft en dus ook zelf moet zien op te lossen. Ja. Dus vandaar dat ze zich daar met hand en tand tegen zullen verzetten. Nou is het niet zo lang geleden, 2 weken, dat het internationaal gerechtshof hier in Den Haag Israël er nog op heeft gewezen dat ze er alles aan moeten doen om een genocide te voorkomen. Wat zegt het in het licht van deze uitspraak dat Israël nu zo'n aanval ook op Rafah overweegt? Ja, dat is extreem problematisch. En niet alleen voor Israël, maar ook voor een aantal westerse landen. Omdat het gerechtshof ook zei dat Israël alles moet doen om ervoor te zorgen dat er voldoende humanitair basisniveau is en toegang. En dat is natuurlijk geenszins het geval ten eerste. Hè. Er komen nu ongeveer gemiddeld 100 trucks met humanitaire hulp per dag binnen ten opzichte van 500 voor 7 oktober. En de noden zijn nu veel hoger dan toen. Ten tweede is een offensief op Rafah natuurlijk, staat volledig in strijd of gaat volledig in tegen die opdracht van het internationale gerechtshof. En tot slot kun je natuurlijk zeggen dat voordat Israël op zo'n grove manier te werk gaat, met luchtbombardementen, artilleriebeschietingen en dergelijke, waarbij het eigenlijk geen onderscheid maakt tussen Hamas-strijders en de gemiddelde Palestijnse inwoner van Gaza, dat er dus een plan uitgevoerd wordt eigenlijk, waarbij het doel is om de Gazanen of de Palestijnse inwoners van Gaza uiteindelijk uit de Gazastrook te verdrijven. En dat staat natuurlijk allemaal zeer haaks op de opdracht die ze uit Den Haag hebben gekregen. Ja. Zie je wel, Erwin, dat internationale druk op Israël wat dat betreft toeneemt om zo'n plan om eventueel Rafah aan te vallen, over de grond te heroverwegen? Minister Blinken van Buitenlandse Zaken van Amerika is op dit moment in het Midden-Oosten. Zie je het wellicht ook vanuit Europa dat die druk toeneemt? Veel te weinig. Kijk, er is nu eigenlijk een simpele binaire keuze aan het ontstaan. Hè? Of je gaat nu druk zetten op Israël, maar dat moet dan ook echt stevige druk zijn met consequenties. Waarbij de boodschap is, dat kan gewoon niet. Hè? Er gaat een humanitaire ramp ontstaan die te groot is. Of je kijkt toe en dan word je dus in feite medeschuldig. Want het is duidelijk waar Israël op aanstuurt volgens nog, hè? Als we ook Galant mogen geloven op zijn berichten. Mm-hmm. Nou ja, dan kijk ik om me heen wereldwijd en dan zie ik eigenlijk geen enkel land dat druk op Israël legt in de vorm van bijvoorbeeld diplomatieke sancties, internationale isolatie, economische sancties, de hele duidelijke maatregelen. Dus die verder gaan dan alleen maar statements en verontwaardigde persberichten. Daar zijn er wel genoeg van. En dan gaan landen zoals het Verenigd Koninkrijk, maar ook Nederland, Duitsland, de VS, die gaan zelfs nog een stap verder en die handelen eigenlijk al direct tegen de opdracht van het internationale gerechtshof in door hun funding en bijdrage aan UNRWA stop te zetten. En op basis van Israëlische beschuldigingen dat een aantal leden van die organisatie, grote hulporganisatie, hè, inderdaad, die in de Gaza deel uitmaken van Hamas. Ja, en dat is de enige partij die het humanitaire gat zou kunnen vullen in Gaza. Hè. Dus dan ben je de tegenovergestelde kant op aan het werken. Tot slot, Erwin, ook nog even over het nieuws van vandaag. Er zijn berichten over een mogelijke deal waarover gesproken wordt. Hè. Hamas is met een voorstel gekomen. Een staakt het vuren in drie fasen, stellen zij voor. Vrijlating van gijzelaars in ruil voor vrijlating van Palestijnse gevangenen. Dat moet dan verspreid over 135 dagen, zo hebben ze het voorgesteld. Heeft het kans van slagen? Want ik zag al dat een Israëlische reactie binnenkwam zojuist. Die zegt, nou, aan de eisen van Hamas kunnen we sowieso niet voldoen. Dus moeten we hier iets van verwachten? Ik hoop dat het goed komt, maar het is niet heel waarschijnlijk. Omdat deze tweede staakt het vuren onderhandelingen zitten al een tijdje vast op een onoverbrugbaar verschil. Kijk, Hamas wil eigenlijk alleen maar een staakt het vuren als dat betekent een einde van het conflict en dat Israëlische troepen zich uit Gaza terugtrekken. Terwijl Israël wat ze dan zien als de missie wil voltooien. Dus de vernietiging van de militaire infrastructuur en gevechtskracht van Hamas. En dan ga je natuurlijk niet terugtrekken en het conflict beëindigen. Dus daar zit een spanningsveld wat op het moment niet overbrugbaar lijkt. Mm. Wat zou wel een manier zijn om dat te overbruggen? Is er iets wat jij ziet als conflictanalist wat beide partijen wellicht wel tot een staakt het vuren kan dwingen? Het is op het moment erg lastig om te zien, ook omdat er geen enkel vooruitzicht is op een langere termijn politieke oplossing. Hè. Zeg maar, Israël heeft heel duidelijk gemaakt dat ze bij monden van premier Netanyahu dat ze vooralsnog totaal niet geïnteresseerd zijn in een twee-staten-oplossing. En dat betekent dus dat je een belangrijk lokmiddel, een belangrijk factor van aantrekking voor zowel Hamas als de PLO en de Palestijnse autoriteit, om bijvoorbeeld te ontwapenen of belangrijke leiders van Hamas uit Gaza te laten vluchten, zeg maar, dat je dat niet op tafel kan leggen. Dus zolang er geen vooruitzicht is wat aantrekkelijk is voor Hamas in dit geval in het bijzonder, ja, waarom zouden ze dan de wapens neerleggen? Ik bedoel, alle ellende hebben ze nu toch al over zich heen gehad. Ja, en dat maakt het dus in elk geval ook op de korte termijn zeer onwaarschijnlijk dat de staakt het vuren aanstaande is. Erwin van Veen, conflictanalist, verbonden aan Instituut Klingendaal, over de laatste berichten dus over Hamas en tegelijkertijd dus ook de berichten die er zijn over een mogelijke aanval op Rafah. Heel veel dank. Buitenland uitgelicht. Festival di Sanremo è il festival canoro più importante in Italia. Italian farmers have also been joining the Europe-wide protest movement. Ja, gisteren begon in Italië het festival van Sanremo. Dat is het culturele en televisie event van het jaar in Italië. 2/3 van de Italianen kijkt ernaar. De grootste artiesten doen eraan mee. Maar wat blijkt, dit jaar dreigt dat festival ineens een politiek podium te worden. Konden we net al even horen in dit fragment. Boze Italiaanse boeren hebben zich gericht op dit festival. Ga ik over praten met correspondent Angelo van Schaik. Angelo, vertel, waarom dreigt dit festival ineens een politiek podium te worden? Nou ja, je zegt het al, hè. Het 2/3 van de Italianen kijkt ernaar. Het Sanremo Festival bereikt zo'n enorm groot publiek. En dus is het natuurlijk erg interessant om dat festival te gebruiken voor je politieke boodschap. De afgelopen jaren is op het podium al vaker aandacht besteed aan politiek. Er is bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen, voor de acceptatie van LGBT. In 2000 vroegen Bob Geldof en Bono van U2 Italië de schulden van Afrikaanse landen kwijt te schelden. En op dit moment zijn het dus de protesterende boeren die heel graag het podium in het Ariston Theater in Sanremo willen beklimmen om hun boodschap voor het daglicht te brengen. Ja. De presentator en organisator van het festival, Amadeus, op een uitnodiging ingaat. En dat ze aan het eind van deze week inderdaad op Sanremo zullen zijn. Ah, de lijn viel een klein beetje weg, Angelo. Je bent verder overigens goed te verstaan, hoor. Maar wat willen de boeren precies? Waarom denken ze hiermee iets te kunnen bereiken? Ja, de boerenprotesten in Italië lijken een beetje op de protesten in alle andere landen. Ze ageren tegen de Europese regels, zoals bijvoorbeeld het inperken van het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft gisteren overigens gezegd dat ze daar de boeren in tegemoet wil komen. Mm-hmm. Daarnaast zijn er nog wat Italiaanse zaken. De boeren willen dat de regering in Italië de belastingkorting voor jonge boeren handhaaft. En dat ze de belastingkorting op brandstof, wat ze in Nederland de rode diesel noemen, ook handhaven. En het lijkt erop dat de Italiaanse regering van zins is om die eisen in te gaan willigen. En ja, op Sanremo, aandacht voor vragen, zal dat nog wat harder neergezet gaan worden. Ja, het is dus wel een slim podium om te kiezen voor die boeren. Het zou ze zomaar een hoop kunnen brengen. Ja, zeker. De invloed van het Sanremo Festival is bijna niet te overschatten in Italië. Ik bedoel, alleen over de artiesten, hè, alle grote artiesten uit de geschiedenis. Domenico Modugno, je weet wel van Volare, ja. Mina, Eros Ramazzotti, Laura Pausini. Ja, wie niet hebben deelgenomen aan het Sanremo Festival. Het bekendste deelnemer van de afgelopen jaren is natuurlijk Maneskin, die in 2021 in Rotterdam met Eurovisie Songfestival wonnen. Nou, het festival wordt elk jaar 5 avonden achter elkaar live uitgezonden op de Italiaanse televisie van 9:00 s'avonds tot ongeveer 1:00 s'nachts. Met ongelooflijk hoge kijkcijfers. Op de finale avond vorig jaar zaten er 12,2 miljoen Italianen op de televisie. En aan marktaandeel van 66%. Gisteravond, de openingsavond, zaten er ruim 10 miljoen mensen voor de buis. Ook met een marktaandeel van 65%. Dat geeft wel aan waarom die boeren dit podium willen grijpen, Angelo. Duidelijk. Dit was Bureau Buitenland. Ik wens u nog een fijne middag. Radio. Umberto luidt het weekend in. We zijn er weer, hoor, met een heerlijke volle show. Met bijzondere gesprekken. Krijgen we nou examen op de Nationale Radio wijproeven? Dan val ik zo door de mand. Oké, maar ik ga het proberen. En elke week de column van Peter Heerschop. Het blijkt nu echt uit onderzoek. Mannen hebben echt veel meer last van een griepje dan vrouwen. Die pijn blijf je als man altijd bij. Het is, met de kennis van nu, groots hoe mannen daarmee om weten te gaan. En wetenschappelijk bewezen. Avro Tros. Umberto, vrijdagmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Met Els. Ik wil u niet in de kou laten staan, meneer. Maar er kan echt geen opdracht meer bij. Het warmtepompbedrijf van Els kookt bijna over. Ze heeft kundige installateurs nodig. Indeed kan haar helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met Instant Match van Indeed zie je in één oogopslag welke kandidaten precies passen bij jouw functieomschrijving. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Jesus Christ Superstar, de rockmusical van 2024. Laat je overrompelen door het onvervals concertgevoel. De theatertour is nu gestart. Boek snel je kaarten via jesuschristsuperstar.nl.